சார். சேன சுப்பன்ன பதையோ அர்த்தம் அர்த்தபேதுக்தியா புனருத்தியும் பரிஹர்த்தி யதா ஆகாச சேன வா சுப்பன்ன வா தோ சப்தக்க அர்த்தபேத கதர்கள் புனருத்தி நே சேன இது சேன சசாது விஜேயோ ब्रिहत कायस्च रोहितः क्षिप्रसेन सुपर्णस्तु बलवान् अल्पविग्रहः ससाद ससमति दी ससाद खरगोश को खाने वाला हाँ कोई बड़ा बड़े पक्षी चील होते हैं बड़े होते हैं चील से बड़े बड़े तो उसे ऊपर से झपट लेंगे बृहत कायश्च रोहित थोड़ा लालपन होगा बड़े किंतु सुपन होता क्षिप्र सेना सुपन अल्प विग्रह बलवान अल्प छोटा है बड़वान उसमें कुछ शब्द मिलेगा सेना सेना शब्द हाँ हाँ ऊपर से हाँ ये उससे ना को दृष्टांत देते आकर के ले देते आदत जैसे बिल्ली भी पकड़ लेता है ना ऊपर से आकर के ऐसी करके जब किसको सांप को हाँ हाँ इससे भी और बड़ा है कभी कभी देखे हाँ हाँ गिर देखा गिर वही होगा हाँ गिर देखा थे गिर देखा ले सकता है ना हाँ वही गिद है बड़े बड़े उस मशान में कहीं कहीं कभी कभी उसी और सुपर्ण तो पक्षी मारने के लिए है क्षिप्र से ने इसका दे दिया शीघ्र उड़ने वाले कुछ शेन शेन से बाज क्या दिया ससाद पत्रिन हाँ शेन तो ससाधन तो शेन हो गया और गृध्र कहाँ देखा ईगल हाँ हाँ इंग्लिश एक एक ले हो गया इंग्लिश में सब कुछ आ जाएंगे इंग्लिश का अलग अलग नहीं होगा हाँ कबूतर जैसे बाज होता है अच्छा चील और गिद्ध को अच्छा हाँ तो उसमें सेन का क्या दिया इंग्लिश में अच्छा हॉक दिया अच्छा इसमें तो हॉक दिया सेन को और ईगल किसको दिया अच्छा उसमें दे दिया कि हाँ ठीक है हाँ तो ससाद हो गया ससाद रही था साठ दृष्टान्त भाग में जो थी यथा सुपर्ण बलवान है वो इसके अपेक्षा बलवत्तर या नहीं पता नहीं, किंतु बलवान थे। ये तो बड़ा माँ, ये तो बृहत काय रोहित, बृहत काय दिया, यहाँ बलवान नहीं दिया, किंतु ससाद कौन से है? हाँ रोहित तो थोड़े पूरा लाल था नहीं, थोड़े भूरा कलर देता है, सुप्रसन्न था, शेन श्रांत, शेन शेन श्रांतो यथा आकाशे भक्ष हेतु परिभ्रमन भक्ष वितत्त नीडं स मेति ही श्रमहानये। शांत सेना आकाशे भक्षे तो परिभ्रमण शांत पक्ष वितत्य स्वम नीडम समहाने एति वित्तते कहते विस्तृत्य शांतिम अनुभूय विस्तृत्य शांतिम अनुभूय अततौ संगमय। तो जो वित्तते कहा परिभ्रमण पक्ष वित्तत्य पूर्व सतन विस्तृत्य शांतिम अनुभूय अतस्थ संगमय इकट्ठी करके स्वनीरा आगमनाभिमुख्यम तवर आपादे इत्यर्थ। अपने नीड़े की ओर करके दोनों पक्षी करके आ जाता है, हो जाता है शांत। पहले आया शांत पक्ष वितत्य स्वनीरमेति, तो यहाँ वितत्य का विस्तृत करे शांति मनोभूय, फिर अतस्थ संगमय फिर इकट्ठी करके दृढ़ करके स्वनिरो घोषणा करो करता है श्रांत सपक्षेण समनिराशार्थम स्वनिरागमनम लोक प्रसिद्धम इति ही शब्द ही समेति ही समहानये। दृष्टान्त मनोदय दाष्टान्तिक यथा यथाथाप्यात्मा जाग्रसपनो विभ्रम जाग्रसपनो परिभ्रमन शांतस्तत्समहानार्थं ब्रह्मनीडं प्रपद्यते। यथा दृष्टान्त कैसे न तथा अयम पे आत्मा जागृत स्वप्नो परिभ्रमण शांत भवन तत्समानार्थम ब्रह्म निर्णय प्रबद्ध सुश्रुति में 62 अंताय धावती तस्य अर्थमा ब्रह्म निर्णय शांत होकर के फिर ए तस्मा अंताय धावती यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। कथम अंतशब्देन ब्रह्म ग्रहणम इति आशंक उत्तर अनुवाद पूर्वक विशेषण द्वयम् आदत्ते पुरुषे तस्मै अंताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति। ये दो विशेषण दिया अंताय अंताय धावति इत्युक्तम् तस्यान्तस्य विशेषणम् यत्र सुप्तो न कमिति जाग्र स्वप्न निषेध कृत अंताय धावती उत्तम तस्य अंतस्य विशेषणम् यत्र सुप्तो न कमिति न कंचन काम कामेते न कंचन सपन प्रसिद्ध विशेषण दिया जागर सपन निषेध कृति विशेषण तस्य कृत्यं दर्शयति विशेषण का कार्य जागर सपन निषेध सुप्त विशेषण नैव जागर निवृत्तिर् यत्र सुप्तो अंताय धावति यत्र सुप्त तो सुप्त विशेषण से ही जागृत निवृत्ति हो जाएगी न कंचन काम इत्यादि अनर्थकम इति आशंका सुप्त इति सुप्तस्त्रिशेषु अवस्थासु सामान्येन यतस्ततः विसिनष्ट्यात्मनः स्वापम् यत्र सुप्तगिरा स्फुटम् यत तिसृषु अवस्थासु सामान्येन सुप्त अतः तत स्वापम विसि आत्मन स्वापम विसिनस्ति यत्र सुप्त गिरा स्फुटम यत्र सुप्त न कंचन इत्यादि प्रत्येकम अवस्थानम त्रविधुक्ते सामान्येन आत्मा अवस्थात्रयेपि सुप्त वर्तते त्रैविध सामान्य अवस्थान प्रत्येक अवस्थान प्रत्येक अवस्था त्रैविध कह करके सामान्य आत्मा अवस्था तय सुप्त और अज्ञान लेंगे तो तीन अवस्था में तो अज्ञान है तस्मा यत्र सुप्त इत्युक्तम आत्मन स्वापम न कंचन इत्यादि गिरा स्पष्टीकृत विष्णुष्टीति योजना किसका इसलिए तीनों अवस्था में सुप्त शयन भी है जागृत सपन सुप्त तीनों अवस्था में जागृतें भी है सुप्तें भी है सपन शयन तो शयन कौन से शयन तीनों अवस्था में है सामान्य ना तीनों अवस्था में सुप्त है इसे यत्र कंचन कह करके जहाँ कामना नहीं जागृत सपन निवृत्ति के लिए अथवा आत्मस्वापस्य इदम विशेषण तथापि तेन कामस्य निषेधात् यत्र कामं न कामयति काम का निषेध किया जागृत स्वप्न निषेध कृति इत्युक्तम् इसमें दिया जो विशेषण दिया न कामिति जागृत स्वप्न निषेध कृति कैसे होगा नेत्यादि न कंचनेति कामो यः स्वप्न जागृत अवस्थयो निषिध्यते सुप्तेषु तथा स्वप्नोऽपि यस्तयोः न कञ्चनेति यः स्वप्न जागृत अवस्थयोः कामः सुसुप्ते असो निषिध्यते तथा यस्तयोः स्वप्नोऽपि निषिध्यते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तयोः कामः निषिध्यते तथा तयोः यः स्वप्नस्वपि निषिध्यते जागरस्वप्न तयोः यः स्वप्न उसके बिना उसके उसका भी निषेध है काम का निषेध और स्वप्न का निषेध 65 अवस्थाद्वयस्थ काम मात्र से स्वापे निषेधात् काम का निषेध कर दिया अवस्थाद्वयम अपि तत्र निषिध्यते जागृत स्वप्न का निषेध हो गया निषिध्यते चेत् विशेषणान्तर अनर्थकम् न स्वप्नम निषेध करना इति आशंका तथा स्वप्नोऽपि तयोः निषिध्यते स्वप्न जागरयोः स्वप्नः सुषुप्ते द्वितीयेन विशेषणेन निषिध्यते सुषुप्ते स्वप्न जागर दोनों में जो स्वप्न है वो स्वप्न सुषुप्ते में विशेष निषेध करते तेन तदपि आद्य विशेषणपद अर्थपदेव न कंचन इत्यादि पूर्वतर काम प्राधान्येन अवस्थाद्वय निषेध न कंचन काम कामेते काम प्रधान के अवस्था द्वय निषेध उत्तरतर स्वप्न प्राधान्येन जन का निषेध कुछ का जागर स्वप्न दोनों का स्वप्न प्राधान्येन काम प्राधान्येन अवस्थाद्वय का निषेध और स्वप्न प्राधान्य विपरीत ग्रहण अवस्थाद्वय का निषेध सरस्वती में आद्य विशेषण से अर्थांतरवाह का न कंचन काम स्वप्न वा स्वप्ने वा काम विरहाद यथोक्तेन वर्तमाना जागृत काम निषेधो अतः तत्र कामादि संभवात् सपने वा काम विरहात यह तो तेने बताना सपने में काम नहीं है पहले कहा है वासना में होता है कामना नहीं करता जागृत काम निश्चित अतः जागृत काम निश्चित अतर कामादि संभवात जागृत काम निषेध न कंचन काम कामाए थे केवल जागृत का निषेध क्योंकि कामादि जागृत में संभव हो यथोतेन आसंगो ही तुक्त मार्गेण आसंगो ही काम से कहा था असंगत्व न्याय न जागृति अपनी रागादिराय तंतुल्यम तो असंगो है पुरुष स्वप्न में असंग है तो जागृति में भी तो असंग है रागादिराय तंतुल्यम इति आशंका तत्र काम संभव है तत्र काम आदि संभव सती मातरी बाध विद्रोह जागृति काम आदि प्रमाता है जागृति कामादि बाध विदुर प्रमाता अवस्था में सपने तो नहीं वम वहाँ कामादि बाधित है तो कामादि जागृत में ही है सपने में नहीं तो क्या उसको निषेध करने के लिए न कंचन काम कामे थे जागृत निषेध के लिए और सपन निषेध के लिए न सब कंचन सपन पश्यति द्वितीय विशेषण से अर्थांतर वहाँ न सपन पश्यति का दूसरा दूसरा एक एक श्याम एकैकस्याम अवस्थायाम जागृत स्वप्न सुषुप्ति यदि वा विद्यते भेद कंचनेति च लिंगतः यदि वा एकैकस्याम अवस्थायां जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेद विद्यते कंचन इति च लिंगत न कंचन काम कामेति न कंचन स्वप्न पति कंचन इति लिंगत तीन है एक एक अवस्था में तत्र हेतु कंचन इति न कंचन स्वप्न पश्यति इत्यत्र कंचन इति भेद द्योति विशेषणाद उत भेद सिद्धि तो दोनों में जागृत स्वप्न सुश्रुति में कंचन काम नहीं कंचन स्वप्न नहीं तो सुश्रुति में तो तीन अवस्था है तो उसका निषेध है फिर कैसे होगा तो सुश्रुति सुश्रुति को लेना है सुश्रुति में जो जागृत सुश्रुति स्वप्न उन दोनों को कैसे निश्चय करें फिर कंचन इति लिंगत प्रत्येक में तीन अवस्था है तो तीन अवस्था में जागृत स्वप्न दोनों का निश्चय करेंगे तो सुश्रुति अवस्था में जो जागृत और स्वप्न है उनका भी निषेध हो जाएगा केवल रहेगा सुश्रुति सुश्रुति रहेगी ऐसे हो कंचन काम का है तो न कंचन स्वप्न होते कौन से कोई भी काम नहीं तो तीनों काम का निषेध हो जागृत स्वप्न तीनों में जागृत का निषेध तीनों में सपन का निषेध हो जाएगा ये भी करता है अवस्थान प्रत्येकम त्रैविध्य साधकम वाक्यांतर अस्ती त्रय और वाक्यांतर भी त्रय त्रय आवश्यकता त्रय त्रय आवश्यकता इति तथा श्रुति शासनम जागृत स्वप्न सुसुप्तानां त्रैविध्य प्रतिपादकम् त्रय आवश्यकता त्रय सपना अयम आवश्यकता अयम आवश्यकता ही कर जाया जागृत स्वप्न सुसुप्ति नाम त्रैविध्य प्रतिपादकम् सिद्धे त्रैविध्ये किं प्रकृति सिद्धेति तथा तथा तत्र तत्र त्रयाणास्थानानां जाग्रस्वप्ननिषेधनं न कञ्चनेति वाक्येन तयोरेव गृहसुतेः त्रयाणां स्थानानां जागृत स्वप्न निषेधनम् न कंचन इति वाक्येन न कंचन वाक्येन न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न कहकर जागृत स्वप्न दोनों का निषेध तीन अवस्था में हाँ वो तो उसका ग्रहण हो जाएगा हाँ किसी में एक में मन लगाए ये कारण अन्य में नहीं ग्रहण होता है तो उसमें काम नहीं सपना नहीं तो वो विश्वश्रुति के बराबर हो गया तो उसका त्याग नहीं निषेध नहीं होगा कोई आपत्ति नहीं वो ग्राह्य है थाना नाम है हाँ सुश्रुति से भिन्न है सुश्रुति में तो गौण विषय है सुश्रुति नहीं तो एक विषय का तो ज्ञान है सुश्रुति तो ऐसा नहीं और यदि एक विषय का है वो नहीं जागृत का तीन भेद क्या ना नहीं सब मानना चाहिए नहीं क्या कहा पहले आया हाँ सपना और किसी किसी को नहीं जानता है विषयासक्त होने से कुछ भी विवेक नहीं कर पाए कामादि विषयासक्त दिया ना हाँ अब अविवेक लेकर के निर्विवेक लेकर स्थानानां त्रयाणां प्रत्येकं त्रैविध सिद्धे त्रिविधस्य जागरस्य आद्येन त्रिविधस्य स्वप्नस्य द्वितीयेन विशेषेण निषेध सिद्ध्यति त्रिविध जागर त्रिविध जागर जागर स्वप्न जागर सुषुप्ति जागर स्वप्न से देते न स्वप्न स्वप्न जागृत जागृत जागृत स्वप्न स्वप्न स्वप्न सुश्रुति स्वप्न और हो जाएगा जागृत सुश्रुति जागृत सुश्रुति सपना त्रैविध्य से जागर से आद्यन न कंचन काम कमाते करते तीन प्रकार जागृत का निषेध तीन प्रकार जागर कहने से तो जागृत में जो तीन ये आ गया त्रैविध जागृत काल था, जागृत काल ना स्वप्न काल सुश्रुति काल नहीं, त्रैविध जागृत अवस्था जागृत स्वप्न सुश्रुति में चलेंगे, अभी ठीक हो जाएगा। त्रैविध जागरण आदि न त्रैविध से अपन होते द्वितीय न सपने तीन प्रकार वो भी निषेध हो गया, केवल सुश्रुति रहेगा। सुना है तीन तीन भेद वाले सुश्रुति सुश्रुति रहेगा। हाँ सुश्रुति रहा, उसका निषेध करना जरूरत नहीं। तीन त्रिविध जागृत का निषेध, त्रिविध जागृत कौन है? हाँ वही होगा, हाँ त्रिविध जागृत, जागृत तीन तीन प्रकार है। तो जागृत में जागृत, जागृत सपन, जागृत सुश्रुति, और सपन भी तीन प्रकार चल जाएगा, सुश्रुति तीन प्रकार रहेगा। हाँ तीनों प्रकार रहेगा, किंतु वहाँ सुश्रुति है, वो जागृत एक भेद बताया, किंतु उसमें जागृत और सपन है ही नहीं बात, वो तो सुश्रुति की लेना है तीन प्रकार है। वो जागृत और सपना दोनों का निषेध करने के लिए न कंचन इति कह करके तीन ही प्रकार जागृत का निषेध करना है, त्रिविध जागरण का। तो कंचन आद्य विषय त्रैविध जागरण, तीन प्रकार जागरण और स्वप्न भी तीन प्रकार निषेध है। तत्र हेतु तयो रेव गृहस्थते न कंचन, काम स्वप्न शब्दाभ्याम तयोरव जागृत स्वप्न हो श्रुत्याग्रहात्, जागृत स्वप्न तयोरव काम स्वप्न निषेध किया, सर्व प्रकार और निषेध हो अत्र विवक्षित, सर्व प्रकार निषेध, सर्व प्रकार कहते जागृत और स्वप्न में सर्व प्रकार मतलब तीनों प्रकार का, तीनों प्रकार क्योंकि नहीं तो काम स्वप्न सत्य दोनों का जागृत स्वप्न निषेध हो जाएगा, और दोनों सुश्रुति बच जाएगा, जागृत की सुश्रुति और स्वप्न सुश्रुति बच जाएगी, इसे सर्व प्रकार निषेध हो, जागृत स्वप्न में सर्व प्रकार निषेध, तीनों जागृत में तीनों विशेषण द्वयार्थम अनुबदति स्वप्नमिति, स्वप्न न कंचन इत्युक्त्वा सर्वस्वप्न निषेधनम इति प्रबोध स्वप्नाभ्याम विविक्तं स्थानमुच्यते। स्वप्न न कंचन इति श्रुत्या यत्र स्वप्नम, स्वप्नम न कंचन, हाँ न कंचन स्वप्नम, न कंचन स्वप्नम इति श्रुत्या सर्व स्वप्न निषेधनम, सारे स्वप्न का निषेध इति प्रबोध स्वप्नाभ्याम विवितम स्थानम उच्यते, सारे स्वप्न का निषेध कर देंगे, सारे स्वप्न का निषेध करने से जैसे तीन प्रकार जागृत था तीन प्रकार स्वप्न हो जाएगा, तीन प्रकार स्वप्न होने से स्वप्न में जो तीन प्रकार निषेध हो गया तो प्रबुद्ध सपना भी विहित स्थान, ये आ गया जागृत स्वप्न दोनों से भी नए सुश्रुत आ गया। तीन प्रकार जागृत निषेध, तीन प्रकार स्वप्न निषेध करने के लिए न कंचन काम न कंचन स्वप्न, तो तीन प्रकार जागृत तीन प्रकार स्वप्न निषेध हो गया और केवल सुश्रुति रह गया। कामम न कंचन इति उत्या सर्व जागृत निषेधनम इति दर्शन तथा प्रकृति इति प्रबोध स्वप्नाभ्याम विवितम तानम, विशेषणार्थम उक्त्वा अन्ताय धावति तस्य अर्थम अपहसति, अंताय धावती जागृति थी जागृत स्वप्नात्मक उपक्ष वितत्य आत्मात्मा मोहवान भुक्त्वा भोगान अथ शांत पक्ष संहृत्य चात्म मणि। आत्ममोहवान आत्मा जागर स्वप्नात्मको पक्षौ वितत्य वितत्य भुक्ता भोगान भुक्त्वा अथ शान्तः आत्मनि पक्षौ पक्षौ पक्षौ आत्मनि संहृत्य। आत्ममोहवान आत्मा आत्मनमोह आत्ममोहवान आत्मा आत्मा जागर स्वप्नात्मको पक्षौ वितत्य विस्तृत्य जागर स्वप्न विचार करके फिर भोगान भुक्त्वा जागर स्वप्न में भोग करके अतः शांतः फिर पक्षौ संहृत्य पहले वितत्य भोग भोग करता था अभी संहार करके संहृत्य आत्मनि संहृत्य फिर निराग धावती अंताय धावती। अंतशब्दवाच्य ब्रह्म निरार्थम गच्छति हाँ इतने शेष जोड़ना पड़ेगा आत्मनि संहृत्य अंताय गच्छति। शांतस्य आश्रयगमनापेक्षा द्योतनार्थ अतशब्द अत शांत शांत होने पर अथ संहृत संहत्य पक्ष दृष्टान्तेन दाष्टान्तिके विवक्षितम् अंशमाह संहत्य संहत्य को उसमें संहृत्य शब्द से का संहार करके इकट्ठी करके अभिध्याया संहत्य हाँ इस श्लोक में संहृत्य आया हाँ संहत्य संहृत्य हाँ श्लोक में संहृत्य है किंतु उसमें संहृत्य है श्लोक में कारिका में पक्ष संहृत्य हाँ ठीक है संहृत्य है। संहत्य पक्ष दृष्टान्त न दाष्टान्ति के विवक्षित समाह अभिध्याय अविद्यायामवस्थान तदुद्भूतस्य वस्तुनः संहत्यपक्षोपमया श्रुतेः प्रतिपाद्यते। तदुद्भूतस्य वस्तुनः न अविद्यायां तदुद्भूतस्य वस्तुनः अवस्थानम् सहत्यपक्ष उपमया सत्या प्रतिपादे सहत्यपक्ष उपमया पक्ष सहत्य उपमा से सत्या किं प्रतिपाद्यते अविद्यायां तदुद्भूतस्य वस्तुनः अवस्थानम् तदुद्भूतस्य वस्तुनः अवस्थानम् अविद्यायां इदया बेहतर पक्ष संगत्य स्वात्मनेव संकुचिता अवयव आपाद्य संहत्य करके संकुचिता अवयव आपाद्य संकुचिता अवयव का दृढ़ करके नहीं तो संकुचित अवयव का क्या अर्थ होता है अवयव को संकुच कर लेना किंतु पक्षी जब वो निरम जाएगा फैला के रखता है संकुचित तो नहीं हुआ हाँ निर्णय प्रवेश करते समय अन्य किंतु धावती ना स्वनिराय धावती जो है हाँ जाता क्यों धावती जो दिया खाली निर्णय में प्रवेश के लिए नहीं शांत हो गया स्वनिराय के अभिमुख दौड़ता है उस समय लेना है और निर्णय के अंदर खाली प्रवेश करने के संकोच करके प्रवेश करना वो नहीं हाँ दृढ़ दृढ़ करके उसके संघात में संघनन संहत करके ये दिया संहत करके नीचे गिरेगा तो बंद करके हाँ हाँ नीचे आने के लिए तो भगवान करता है। हाँ हाँ नीचे आने के लिए से हो सकता है, ऊपर से नीचे आने के लिए तो आपको फैलाना जरूरत नहीं, ऐसे बराबर चलेंगे फैलाना, ऊपर से आते सीधा आ जाएगा, बहुत ऊपर से आ जाएगा। हाँ हाँ कितने हाँ जोर से जाते हैं, खोलेंगे तो जल में फिर नहीं जा सकता है, रुक गया है उड़ जाते फिर ले यह तो यहाँ नीचे अंदर घुस कर लेते हैं, किंतु बहुत पक्षी ऐसे ऊपर से आ करके हाँ तो ये तो पक्षी के लिए क्या था, पक्षी पक्षी बहुत ऊपर उड़ते हैं वो आ करके जाएंगे तो नीचे बहुत बड़े बड़े पक्षी अंदर घुस करके ले लेते हैं, ये तो छोटे छोटे है, यहाँ बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, जहाँ पानी अधिक है अंदर है तो ऊपर से आकर नीचे अंदर घुस करके उठा ले लेते हैं, हरदा आदि में कहीं से होते पक्षी उड़ते अंदर घुस करके लेते हैं। बहत्तर पक्षी संहत्य स्वात्मने में संकुचित अवय आपद्य स्वास्थ्य समध्वंसात सेन तिष्ठती दृष्टान्त श्रुतिया साभाषायाम अविद्यायाम जगत अवस्थान विवक्षित अविद्यायाम अवस्थान बताया चिदाभास विष्ट अविद्या में जगत यह अविद्यायाम इति संबंध संलय दृष्टान्त दाष्टान्तिक विवक्षित महा सनघर समिति संलयाये चुद्धं रूपं स्यात् प्रत्यगात्मनः प्रत्यक्षदाभ आगत्य ध्रियते प्रत्यगात्मने संलयायति यत प्रत्यगात्मन शुद्ध रूपम प्रत्यक्षिधाभे प्रत्यगात्मने आगत्य ध्रियते प्रत्यगात्मने आगत्य प्रत्यक्षिधाभे आगत्य प्रत्यगात्मने ध्रियते ध्रियते कर्तरी है ध्रिंग अवस्थान तुदादि क्या है तो दादिवस होता है तो आत्मनिपद ध्रियते धारण करता है। तेतर शेनो ही सम्यक निलयनार्थम स्वनिडाय आत्मनम धारयति इति दृष्टान्त श्रुत्या शुद्ध बुद्धादि यत् प्रतीच रूपम तद विवक्षितम स्यात् उसके लिए प्रतीचिधा तस्मै प्रत्यगात्मने प्रत्यक्षिदा चिदिव भासमाने प्रत्येक चिदात्मने प्रत्येक चिदिव भाषमान संसारी अच्छा प्रत्येक चिदाभ ये सप्तमंत नहीं प्रत्येक चिदाभ संसारी प्रथमांत प्रत्येक आत्मने धीरते प्रत्येक चिदाभ चिदिव भाषमान संसारी प्रत्येक अज्ञाने साभाषे प्रत्येक अज्ञाने प्रत्येक चिदाभ में चिदाभास नहीं प्रत्यक्षित आवासदी प्रत्यक्षिता संसारी प्रत्येक अज्ञाने प्रत्येक आत्मने प्रत्येक अज्ञाने साभाषे सोपाध्याय आदि उपसंहारे सति अच्छा ये उपसंहार होने पर साभाषे प्रत्येक अज्ञाने उपाधि उपसंहार सति उपहित हिरुक अवस्था तुम अशक्नुवन जो स्वरूप में उपाधि नहीं रहने से पृथक नहीं रह सकता है बिंबस्थान्याय आत्मान विभर्ति बिंबस्थान्याय बिंबस्थान में जाने के लिए अपने को ध्रियते प्रत्येगात्मने प्रत्येक आत्मा के लिए ध्रियते धारयति स्वयं सात्मान धारयति आत्मान विभर्ति आत्मान विभर्ति ध्रियते का अर्थ अपने को धारण करता है। तो शुद्ध प्रत्यगात्म शुद्ध रूपम शुद्ध रूप प्रत्येगात्म ने ध्रियते प्रत्येक चीज संसारी आगत्य प्रत्येक आत्मा ने शुद्ध रूपाय स्वात्मान विभर्ति शुद्ध रूप क्या है वहाँ विक्षेप रहित से शुद्ध रूप आगे कहेंगे सुश्रुति काल में। ये हो गया तेतर प्रत्येक ज्ञान साभा से स्वपादो जो जो प्रत्येक चिद्याव है अज्ञान आभास विष्ट उपाधि उपसार होने पर उपहित पृथक नहीं रह सकता है तो बिंबस्थान या आत्मान विभर्ति उत्तम अर्थ दृष्टान्त ने स्पष्ट है बुद्धियादि कार्य संहारे प्रत्यक्ष चैतन्य रूपेण चिद्बिंबस्यापि संहारे जलार्क प्रविलापवत् बुद्धियादि कार्य संहारे प्रत्येक चैतन्य रूपेण चिद्बिंब से भी जलार्क प्रविलाप होता संहार जलार्क जैसे प्रविलाप उपाधि के नहीं रहने से इस पर बिंब के साथ एक हो जाता है उपसार चिद्बिंब से चित्त प्रतिबिंब से यावत जीव से उपसंहारे भावत्व सती नासित्वाद जीव भाव रूप नाशी होगा तो जन्माभिष्यात वो नाश होगा जन्म होगा तथा चनात्मा श्रुति थी अधिकरण विरुद्ध इतिहास में क्या वहाँ नाश नहीं जलार्क प्रविलापवत हो जाता है प्रतीत नहीं होता है उपाधि लय सती उपहित उपहित अनुपहित मातृत्व न अवस्थान हाथ लय वस्तु तो लय नहीं उपाधि अनुपहित रूप हो गया उपहित सुषुप्ता आत्मनु ब्रह्मणी अवस्था ने भी अवस्थान्तर तत्व भेद आशंका है सुषु तो आत्मनि ब्रह्मणी अवस्थान होने पर अवस्थान्तर आत्मा से भिन्न हो ब्रह्म से भिन्न हो नहीं रहे तो कहाँ गया वो उसको माने वास्तव स्वरूप उसमें ले रहे गौण प्रयोगी उपाधि लय होगा कहें लय तो वास्तव नहीं है नाश नहीं होता है बिंब रूप हो गया ऐसे कहीं बिंब से अतिरिक्त नहीं रहा प्रवेश नहीं हाँ प्रवेश हाँ प्रवेश नहीं नाश भी नहीं हाँ वही स्वयं अपने स्वरूप जो दिखता है अधिष्ठान स्वरूप रहेगा वो नहीं रहेगा अधिष्ठान को नहीं मानेंगे तो वेदन ना आभास जो है वह आभास को मिथ्या मानते हैं अब जो सत्य स्वरूप रहेगा मिथ्या से चला गया हाँ जीवत्व नहीं रहा जीव तो वो तो बिंब स्वरूप हो जाता है वो आगे भी कहेंगे सुस्त आत्मा ने ब्राह्मणी अवस्थान पर अवस्थान्तर तत्व वेदम अविद्यावान अविद्यावान पुरायो भो दविद्या कार्य गच्छति अविद्या विभागस्य चिद्बिम्बस्य उपजायते यो पुरा अविद्यावान अभूत अविद्या कार्यगः चिति अविद्या कार्यगः चिति अविद्या अस्य विभाग चिद्बिंब से उपजायते अविद्या थी तो अविद्या से चिद्बिंब से चिति अविद्या विभाग तो चिद्बिंब से उपजायते अविद्या कार्यग अविद्या कार्य में चैतन्य चिदिंब से उपजा विभाग हुआ पंचस्तरी पुराइति अवस्था द्वय जागर स्वप्न में तथापि विभाग है तो अविद्या ध्वस्तावेव तस्य ब्रह्मत्वम न सदाति चेत तो विभाग है तो अविद्या की निवृत्ति होने पर ब्रह्म होगा सदा नहीं चेत नैत्या प्रत्याघात प्रत्याघात सा अविद्या सकार्या सर्वदात्मना प्रत्याचष्टेतुना अविद्या निरात्मत्वाचिदात्मनः सा अविद्या सकार्या सर्वदा आत्मना प्रत्याख्यात एव कार्य के साथ अविद्या आत्मा के साथ संबंध नहीं अविद्या चिरात्मन अविद्या तो न प्रत्याचष्टे प्रत्याचष्टे तो न निरात्मत्वा चिदात्मन चिदात्मन अविद्याम अमिद्याम तो अनुसार नहीं ना प्रत्याचष्टे तो ना विद्या ना विद्या मतलब अविद्या तो सर्वदा आत्मा में प्रत्याचष्टे प्रत्याख्याता हो गया किंतु न अविद्या निरात्मत्व चिदात्मन प्रत्याचष्टे श्रुति तो अविद्या चिदात्मन अविद्या निरात्मत्वात् प्रत्याचष्टे न प्रत्याचष्टे चतुरी किमिति अविद्या आत्मा निराकृति प्रत्याख्याते सा अविद्या अविद्या प्रत्याख्यात हो गया किमिति अविद्या आत्मा अच्छा ठीक है पहले हो गया अविद्या सर्वदा आत्मना सकार्य अविद्या प्रत्याख्याता और अविद्या प्रत्याख्याता अविद्या न प्रत्याचष्टे चिदात्मन आत्मत्वात् अविद्या न प्रत्याचष्टे अविद्या कर्त्री कर्ता अविद्या आत्मा का प्रत्याख्या नहीं करती आत्मना प्रत्याख्या था स्वयं अविद्या अविद्या न प्रत्याख्या थे चिदात्मना आत्मत्वात् चिदात्मा आत्मस्वरूप होने से उसका प्रत्याख्या नहीं करती है ठीक है मैं चतरी में किमित अविद्या आत्मा निराकृति वैपरीत किम न सैद प्रत्याचष्टे तो अविद्या न प्रत्याचष्टे प्रत्याचष्टे तो न अविद्या नहीं सा आत्मान निरस्यति अपने न्यास स्वातंत्रेण सर्वभावात् आत्मा तो ताम बारयति आत्मा उसके निषेध करती सदा चिदात्मत्वेन विरोधित्वात् चिदात्मन निरात्मत्वात् अविद्या निरात्मत्वात् प्रत्याचष्टे न अविद्या निरात्मत्वात् स्वयं अविद्या निरात्मा है स्वयं अपने निषेध नहीं करती किसको यद्वा चिदात्मनो अन्यत्र अविद्या नैरात्म्यात् ये भी चिदात्मन पंचम तब चिदात्मन से अन्यत्र अविद्या है निरात्म है अविद्या वास्तव है ही नहीं नहीं होने से न सा तम निरासितम आरोती सा अविद्या तम प्रत्यात्मान न निराशि अविद्या प्रत्यात्मा का निराशन नहीं करती क्योंकि प्रत्यात्मा निराश करे तो स्वयं अविद्या कुछ है ही नहीं उसके बिना निरातंत्व नहीं सा आत्मान निरसति स्वातंत्र स्वयं अविद्या अपने को निराश नहीं करती क्योंकि स्वातंत्र स्वरूप ही नहीं स्वरूप नहीं होने के कारण अपने आप को निराश नहीं करती हाँ नहीं आत्मा को होना चाहिए कुटस्थ आत्मा स्वातंत्र नहीं यहाँ प्रथम स्वरूप नहीं होने से स्वातंत्र स्वरूप नहीं होने से निषेध नहीं करती दूसरा हो गया सा चिदात्मनो अन्यत्र अविद्या नैरात्म्यात् न सताम निराशित मरती। वो निराश करेगा नहीं, यदि निराश कर दे चिदात्मा के निराश कर दे तो स्वयं नहीं रहेगी। पहला स्वयं निराश नहीं कर सकती, दूसरा निराश करे तो आप आत्मा का निराश करे तो स्वयं अपनी स्थिति नहीं रहेगी। पहला असमर्थ, दूसरा असमर्थ होने पर भी अपने निरात्मा तो भैया था।